I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Minä näytän teille esineitä. Sanokaa minulle, mikä se on. Minä näytän teille esineitä. Sanokaa minulle, mikä se on. The key. Tämä on. Avain. Tämä on. Avain. The glass. Tämä on. Lasi. Tämä on. Lasi. The watch. Tämä on. Rannekello. Tämä on. Rannekello. The glasses. Nämä ovat silmälaseja. Nämä ovat silmälaseja. The telephone. Tämä on puhelin. Tämä on puhelin. The comb. Tämä on kampa. Tämä on kampa. The scissors. Nämä ovat sakset. Nämä ovat sakset. The razor. Tämä on partaveitsi. Tämä on partaveitsi. The envelope. Tämä on kirjekuori. Tämä on kirjekuori. The pencil. Tämä on kynä. Tämä on kynä.